اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا وفي بصري نورا وفي عزمي نورا وفي لحمي نورا. اللهم اجعلني نورا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ بالخصوص کچھ گزارشات پیش کرنا بدن اس کے کہ کامل ارشاد تو ہوں گرت کا مقام نہیں ہے. اس امید پر کہ جو کچھ بھی بارگاہ نبوت میں حقیقت و محبت اور عظمت و احترام کے الفاظ حاضر کیے جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اس کو شرف قبول عطا فرمائیں اور حضرت کی دعائیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. اس امید پر اس کلمہ کر سکتا ہوں ورنہ یہ ضرورت کا مقام نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرت کے سامنے تلاوت کی: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بے شک تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آیا. یہ نور کہاں سے آیا؟ من اللہ, اللہ کی طرف. اس نور سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں بہت سی جگہ لفظ نور آیا اور ہر جگہ لفظ نور کے معنی محل استعمال کے مطابق ہیں. اس مقام پر لفظ نور کی مراد صرف ذات پاک جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر هذه الأمة فرماتے ہیں: قد جاءكم من الله نور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام مفسرین اور روایت آخرین نے لفظ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ بھی لی. اور ہمارا یہ مطلب ہے کہ ان تمام اقابر صحابہ اور ہمارا راسخین مفسرین ان کے اعتقادات کی روشنی میں ہمارا مطلب ہے کہ اس آیت کریمہ میں قبضہ اپنے اللہ نوروں سے قطعاً جزماً حتماً مراد ہے ذات پاک کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہونا اللہ اکبر. ساری عمر گزر جائے اس مضمون کو بیان نہیں کیا جا سکتا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے, فرماتے ہیں: انور و ظاہر ذاتِ ہی مظہر مجرد. نور ایک جوہر مجرد ہے, اپنی ذات میں ظاہر ہوتا ہے, دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے. یہ عبارت اخرى: انور جوہر مجرد ظاہر ذاتِ ہی مظہر مجرد. اگر آپ غور فرمائیں تو یہ تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات مقدسہ پر ثابت آتی ہے. اس لیے کہ حضور جوہر بھی ہیں, حضور کو جوہر مجرد بھی کہا جا سکتا ہے, اور ظاہر بذاتہ ہی اور مجرد بغیر ہی

کیوں؟ دبانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ بچے کی حلق سے تیر ہو جائے. تو میرے دوستو, اللہ نے ان کلمات کو اپنے حبیب کی زبان اقدس سے ادا کرا دیا کہ پیارے ان کلمات کو زبان اقدس سے ادا کر دے, بہن مبارک سے تکلم فرما دے تاکہ یہ کلمات اس قابل ہو جائے کہ جب تیرے غلام ان کلمات کو ادا کریں تو میرے محبوب تیرے غلاموں کے وہ کلمات قابل قبول ہوں گے. اور ایک بات مجھ سے میں کیا کہوں آپ سے, آخری ایک بات ارز کرتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, بہت اچھے کی بات ہے. یہ میرے بچپن کا زمانہ تھا تعلیم کا, اور ایک عاریہ نے سوال کیا اور اس نے کہا کہ بھائی سنی مسجد کسی کے لوگ ہو مسلمان کہلانے والے رات دن جن سلا دو مستقیم کے جن سلا دو مستقیم کے جن سلا دو مستقیم کے جارا کی جا ہم کو سی راہ دکھا سی جرا دکھا اور سی جرا پر چلا سی جرا پر چلا. بھائی یہ بتاؤ آج تک تمہیں تمہارے رسول کو تمہاری امت رسول کی امت کو کسی کو سیدھی راہ ملی ہے یا نہیں ملی؟ اگر مل گئی ہے تو پھر یہ بار بار مانگنے کا کیا مطلب, اور اگر نہیں ملی تو سمجھ لو کہ تمہارے یہاں ہے ہی نہیں سیدھی راہ. جی جب تمہارے رسول بھی یہی فرماتے چلے گئے اور تمہارے رسول کے صحابہ بھی یہی دعائیں کرتے چلے گئے اور تم بھی آج تک یہی دعا کر رہے ہو ہر پانچ وقت میں یہ جن سرا کے مسلم یہ جن سرا کے مسلم, تو سمجھ لو کہ تم صراط مستقیم ابھی تک ملی نہیں. تو جس دین میں صراط مستقیم کسی کو کبھی ملی نہیں وہ دین اس قابل کا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے. بات میں نے کہا ظالم اس کو معلوم نہیں ہے کہ تو اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ارے ہدایت تو ہے رہنمائی, راہ چلنا, راہ لگنا, اور وہ راہ جس پر لگنے کی ہم انتظار کر رہے ہیں وہ راہ تو خدا کی بارگاہ تک جاتی ہے, اور خدا کی بارگاہ لامتناہی, اس کی ذات لامتناہی, اس کے صفات لامتناہی, اس کے تجلیات لامتناہی, اس کا حسن لامتناہی, اس کے مناسب و درجات ہے جناب رمضان سراط مستقیم. الہی اس سے اگلا جو درجہ ہے تیری معرفت کا اس پر بھی ہمیں پہنچا دے, اس سے آگے جو درجہ ہے اس پر بھی ہمیں پہنچا دے, اس سے آگے ایک اور درجہ ہے اس پر بھی ہمیں پہنچا دے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ پر خدا کی کوئی شمار رہتی ہوں, فرما گیا ہے برادر بے نہایت ادھر کے دے, اے برادر یہ نہایت دل میں ہے ہر چمبر والے میر کی پرور میں. اے بھائی یہ تو بے شمار بارگاہیں ہیں, جس بارگاہ میں پہنچ جائے جس درجے پر فائز ہو جائے مت خیر آگے چلنے کی کوشش کر, آگے چلنے کی کوشش کر, آگے چلنے کی کوشش کر. تو میں کروں کہ بھائی بات یہ ہے کہ خدا کے مراتب لامتناہی ہیں, اور جب لامتناہی مراتب ختم نہیں ہوتے ہماری طلب کیسے ختم ہو جائے؟ لاتناہی کا تو اختتام نہیں ہوتا, لاتناہی کا اختتام نہیں ہوتا. تو جب مراسی میں خدا غیر متراہی ہے لہٰذا ہماری طرف غیر متراہی ہے, جب بھی ہم کرتے ہیں صراط مستقیم اس کا مطلب ہوتا ہے الہی تو نے خدا کے جس درجے پر پہنچا دیا اس سے اگلے درجے پر پہنچا دیا, جس پر پہنچا ہے اس سے اگلے درجے پر بھی پہنچا دے, تو کیونکہ وہاں معاملہ لا متناہی ہے لہٰذا ہماری طرف بھی لا متناہی ہے. معلوم ہوا کہ تو کیا سمجھے خدان کو, اور تجھے کیا معلوم نہ خدا کی معرفت, نہ خدا کی ذات کی, نہ صفات کی, نہ تجلیات کی, نہ اس کے قوم کی. اس لیے تیری بات کو قابل قبول باہر نہ ہو. میں یہ کر رہا تھا اور میں بتا رہا تھا کہ حضور کاردار مدینہ ہم کے لیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولل آخرت و خیر اللہ کا من الاولی, اور اس لیے فرمایا وقوع رب کتنی علما اللہ حکمت حران میرے محبوب کا علم زیادہ ہو رہا ہے, حران میرے حبیب کی نورانی زیادہ ہو رہی ہے, حران حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک اللہ کے کمالات زائد متزائد ہوتے چلے آ رہی ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے اور حضور کے کمالات, اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے کمالات میں لا تناہی بھی مانا لا تکف ہو اندہ حد دل ہے, بیمانا لا تکف ہو اندہ حد دل, یہ میرے آقا کے کمال کسی حد پر ٹھہرتے نہیں ہیں, لام اتنا ہی ہے. یہ اور بات ہے کہ تم جس وقت بھی دیکھو وہ متناہی ہوں گے, اگر سے وہ متناہی ایسے ہوں گے تمہارے تصور میں ان کی تناہی آدھی نہیں کرتی, لیکن فل جملہ فل واقع وہ متناہی ہوں گے. ہاں البتہ ان کے بڑھنے کی کوئی انتہا نہیں ہے. جی ہر آن حضور سے کمارا بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جی ہر آن حضور کا علم بڑھ رہا ہے, حضور سید سید سید عالم سے ہم کی نورانیت بڑھ رہی ہے, حضور سروج عالم پر ان کا قرب بڑھ رہا ہے, حضور سروج عالم پر ان کے درجات قرب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ولی اللہ خیر تو خیر اللہ کا من اللہ. بہرحال حضور کارداری مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مبارک جو ہے اس دعا کو محل اعتراف قرار دینا اور اس سے گمراہی کا ایک راستہ نکالنا یہ ہمارے لیے تو قابل قبول نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں تو یہاں بھی ہدایت کی راہ نظر آ رہی ہے, مگر آنکھ والا سے ضلعے کا سماچار دیکھے اور جی رہے کو نظر کا دیکھے. بس آخر میں ایک بات ارد کر کے اور میں بات کو ختم کرتا ہوں

اس کی طرف بھیجا گیا الگ خلق کا ہوا ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور میری رسالت ہر ذرے کو اپنی حدود میں روک رہی ہے تو پتہ چلا کہ کائنات کے ہر ذرے سے میرے آقا کا ایک رابطہ ہے سبحان اللہ کائنات کے ہر ذرے سے یا تو اس حدیث کو مت مانے اور قرآن کی عموم وہ نصوص جو عموم پر شاہد ہے ابھی میں نے پڑھی جی صبح تبارک الذی جنن الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا اب العالمین کو دیکھ لیجئے اور الخلق اور الخلق کو دیکھ لیجئے الخلق کو دیکھ لیں الخلق کا اطلاق جس پر ہوگا العالم کا اطلاق جس پر ہوگا تو قرآن اور حدیث دونوں مساوی ہیں قرآن و حدیث وہاں للعالمین ہے جہاں للخلق ہے اور پھر کافا ہے کافا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب رسالت میں اور زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اتنی بات اب کروں گا کہ رسالت اور رابطہ بین المرسلے والمرسلے الیہم رسالت ایک ایسا وصف ہے کہ جس کو ہم رابطہ کہیں گے مرسل اور مرسل الیہ کے درمیان میری آقا مرسل ہے اور کائنات کا ہر ذرہ مرسل الیہ ہے تو یہ کہہ دو یہ حضور کا نور رسالت ہے حضور کی نورانیت کا ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں ورنہ حضور کی محمدیت کی نورانیت کی جو جھلکیاں ہیں ان کو تو قیامت تک کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا جی کیونکہ وہ کمالات ہی لگنا بڑھا دیا اب جو بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ خلق سے میں پوچھتا ہوں عالم خام خلق میں ہے یا نہیں عالم اروا خلق میں ہے یا نہیں عالم جملہ خلق میں ہے عالم جقدہ یہ خلق میں ہے عالم منام یہ خلق میں ہے عالم برزخ یہ خلق میں ہے عالم آخرت یہ خلق میں ہے سماوات خلق میں ہے عظیم خلق میں ہے عرش خلق ہے عرش خلق ہے زمان خلق ہے مقام خلق ہے اللہ اکبر ارسلت الی الخلق کافا میرا رابطہ تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک ہر ذرے سے یہ رابطہ تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک ہر ذرے سے اب میں کیا کہوں علامہ جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار بڑی پیاری کہی ہے فرماتے ہیں کہ مرکز کائنات اور مادن کائنات اور مبدہ کائنات حضور کی ذات مقدسہ ہے سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لو کہ جیسے ایک بیج ہوتا ہے بیج جب سبھی ہوتا ہے تہڑی شیشم کے جب ہے وہ چل بیج ہے وہ جتنا بڑا درخت آپ کو زمین پر نظر آتا ہے وہ سارا درخت اس بیج کے اندر ہوتا ہے ایک بیج کے اندر اگر بیج کو آپ کھولیں اس کو کاٹیں اس کو توڑیں کوئی یا نہ آپ کو جڑ نظر آئے گی نہ اس میں سنا نظر آئے گا نہ سادے نہ گڈے نہ پھل نہ پھول کوئی چیز نظر نہیں آئے گی لیکن سارا درخت اسی ایک بیج کے اندر فرماتے ہیں کہ عالم امکان کا جو شجر ہے شجر عالم امکان اس کا بدل اور تخم حضور کی ذات مقدسہ ہے اور 18,000 کائنات کا جو ظہور ہوا ہے وہی سیدھا منی حقیقت اب بتائیے کہ وہ درد جو درخت کی ہوتی ہے جی درد اس درد پر تمام درخت کا دار و مدار ہے وہ درد وہ غذا پہنچا رہی ہے پرنی کو جب سبزی پہنچا رہی ہے پہنچا رہی ہے جی شہزادی پہنچا رہی ہے حیات نباتی پہنچا رہی ہے تو جس طرح وہ درد سارے درخت کو فیض پہنچا رہی ہے کوئی پتہ کہیں ہے کوئی کہیں کہیں ہے کوئی گھاس نہیں ہے مگر درد کا فیض سب کو برابر پہنچ رہا ہے میرے آقا تو اصل کائنات ہے اور 18,000 عالم اس اصل کائنات اس درخت کی شاخیں ہیں اور اس کے پتے ہیں ہر شاخ اور ہر پتے کو میرے آقا کا فیض برابر اور اگر گھر کے ساتھ رابطہ نہ ہو کوئی چہری ہری بھری نہیں رہ سکتی ہے اور گھر کے ساتھ اگر رابطہ نہ ہو تو کوئی پتا ہرا بھرا نہیں رہ سکتا وہ جو سب سے میٹھا پتا نظر آ رہا ہے کہ گھر سے تو بظاہر اس کا کوئی تعلق ہی نظر نہیں آتا کہ گھر کہاں زمین کے اندر ہے نظر بھی نہیں آتی اور وہ سب سے اونچی پتی ہمیں نظر آ رہی ہے اللہ اللہ مگر خدا کی قسم اس پتی کے ساتھ بھی گھر کا رابطہ ہے گھر کا رابطہ ہے اسی طرح میں کہوں گا کہ میرے آقا کا رابطہ ساتھ بھی ہے اور عرش اولا کے بھی ہے اب بات کرنے کی نہیں ہے ارے وہ عالم امکان کے بھی رسول ہیں عالم امکان کہہ رہا ہوں عالم دنیا کے بھی رسول ہیں عالم برزخ کے بھی رسول ہیں آخرت کے بھی رسول ہیں جسم کے بھی روح کے بھی تمام مادیات کے تمام حجریات کے صدریات کے ظواہر کے آراز کے غرض یہ ہے

کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک سلم کے وہ آج بھی فیض کائنات کو فیض پہنچا رہے ہیں ہر عالم کو. تو فیض پہنچانے والا اگر مردہ ہو تو فیض کیسے پہنچائے گا؟ کیسے پہنچائے گا؟ تو اب میں کیا کروں؟ ایک لفظ ایسا کرتا ہوں میرے آقا کے اندر کیونکہ تمام عالموں کے ساتھ حضور کی رفاقت کا تعلق ہے, لہذا جس عالم میں کوئی کام کرے گا اس عالم کی حیات کے بغیر وہ کام کر نہیں سکتا, نہیں کر سکتا جی. میں اگر بیداری کی دیں, میں اگر یقدا کی حیات رکھتا ہوں تو بیداری میں کچھ تو منام میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر منام کی حیات سے تو یقدا میں نہیں کر سکتا. اگر میں دنیا کی حیات سے بردخ میں نہیں کر سکتا. بردخ کی حیات سے تو دنیا میں کوئی عمل نہیں کر سکتا جی. میرے آقا ایک وقت میں دنیا میں بھی عمل کو فرما رہے ہیں, بردخ میں بھی عمل فرما رہے ہیں, آخرت میں بھی عمل فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ایک آن میں ہر عالم کی حیات حضور لیے بیٹھے ہیں جی. جس وقت میرے آقا دنیا میں زندہ چل رہے تھے خدا کی قسم بردخی اور اخروی حیات اس وقت حضور کے اندر موجود تھی, اس وقت موجود تھی. اور اس حیات کی دلیل یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا, یہ حدیث جو میں نے بخاری کی پڑھی اور سرکار کا فرمانا مررت علی القصیم الاحمر من قبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبره عالم بردخ کے ساتھ میرے آقا کا یہ رابطہ, یہ دلیل ہے کہ میرے آقا بردخی حیات بھی رکھتے ہیں, حضور دنیاوی حیات بھی رکھتے ہیں. اور جب میرے آقا صرف تشریف لے گئے معراج پر اور وہ تعلق تھا اس کا عالم آخرت سے, تو وہاں بھی حضور نے عمل فرمایا. معلوم ہے کہ اسی جسم پاک کے اندر عالم آخرت کی حیات بھی موجود ہے. باوجود ان کمائی تو ان ہمائی تو جی ان کہاں باوجود اس کے بتائیے کہا کہ ان کمائی جتنے کے مانا یہ نہیں ہے کہ حضور نبی کریم سید عالم سلسم کو تمہاری طرح موت آتی ہے, بلکہ اگر یہ بات ہوتی تو یہ فرما دیا جاتا ہے ان کا بھائی نہ یہ تم فرمایا ان کا مائی تم وہ ان ہوں گے تم سردار کے لیے الگ فرمایا ہمارے لیے الگ فرمایا کی موت ہو رہی ہے تمہاری موت ہو تمہاری موت ہو اللہ حکمر میرے عزیز میرے بزرگوں میں یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا سرور عالم سے سلم کی وہ موت مقدر جس کا یہ جن فرمایا انہیں مقبول خود حضور نے فرمایا مقبول کمنگی تم نہیں سلطان اللہ اکبر حضرت شدید اکبر کا خطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہم بھولنے والی نہیں ہیں. بخاری شریف میں مذکور ہے من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قدما ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اکبر کا خطبہ اللہ اکبر. ہم اس موت کے قائل ہیں جو موت ابدیت اور معبودیت میں فرق پیدا کرتی ہے, امکان اور وجود میں فرق پیدا کرتی ہے. الفارق بین الواجب والممکن الفارق بین العبد والمعبود جی الفارق بین الخالق والمخلوق جی. وہ قانون موت سرکار پر جاری ہوا مگر انبیاء کو بھی موت آنی ہے, مگر ایسی کہ صرف ہان ہے پھر اس یام کے بعد ان کی حیات مثل ثابت ہوئی جسمانی ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اصحاب الانبیاء تو نبی اللہ حی یرزقہ. بہرحال میں سن رہا تھا کہ اس وقت بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو قانون موت سرکار پر جاری ہوا وہ بھی ایک موت ہوتی ہے, ایک موت حقیقی ہوتی ہے اور ایک موت عادی ہوتی ہے. موت عادی کا کیا مطلب؟ جسم سے روح کا قبض ہو جانا, بس یہ موت عادی ہے. یہ قانون حضور پر جاری ہوا کہ حضور کی روح اقدس جس میں اقدس سے قبض ہوئی یہ موت عادی تھی, مگر حیاتِ مگر موت حقیقی اور ہے. موت حقیقی وہ ہے کہ روح بھی جسم سے قبض ہو جائے اور حقیقت حیات سے بھی جسم معلوم ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ضرور قبض ہوئی تاکہ ان کا میں جسم ثابت آ جائے انجن, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس وقت روح مبارک قبض ہو رہی تھی اس وقت بھی حیات حقیقی سرکار کے اندر موجود تھی. بہت اکبر اس وقت بھی حیات حقیقی سرکار کے اندر موجود تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں سرکار آرام فرما رہے ہیں اور آپ سب صحابہ حضور کا انتظار کر رہے ہیں, آخر میں قسم بن عباس نے حضور کا دماغ دیکھا ہے. سب کیا میں قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سرکار کا دماغ دیکھا اور کس حال میں دیکھا؟ اس حال میں دیکھا کہ سرکار کے مبارک لب ہل رہی ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں رب امتی. اب جبکہ انہوں نے اپنے کان لگا کر رب اقدس کے فرمائے ہوئے کلمات طیبات کو سنا اور یہ کلمات سنے وہ حیران ہو گئے اور پتہ چل گیا اور معلوم ہو گیا کہ واقعی میری آفاتی حیات آگے موت آگے کا قانون حضور پر جاری ہوا ہے اور موت آگے کا قانون اس لیے جاری ہوا کہ عبد المعبود میں فرق ہو جائے اور خدا ہو جائے ان کا منجد ان کا وعدہ سچا ہو جائے اور حیات کے حقیقی لے کے ہوں بلّہ جاؤں مولا قلعہ بلّہ جاؤں مولا قلعہ تو کیوں وہ حیات حقیقی ہے اور یہ موت آگے ہے موت آگے حیات حقیقی کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے کیونکہ جہد بدل گئی جہد بدل گئی موت آدھی حیات آدھی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اور موت حقیقی حیات حقیقی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی لیکن اگر موت آدھی ہو حیات حقیقی ہو جمع ہو سکتی بے شک جمع ہو سکتی جہد بدل جاتی میں کر رہا تھا کہ میرا اچھا صدیق اکبر کا خطبہ اللہ اللہ میں نے سنا آپ نے بھی سنا امام بخاری نے نقل کیا محدثین نے روایت کیا جی لیکن یہ بتائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو وصیت کیا فرمائی تھی کیا وصیت فرمائی تھی صدیق اکبر کی وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ حضور کے حضور مبارکہ پر لے جا کر رکھ دینا اور ہر ضلع کے سرکار کا غلام حاضر ہے اگر دروازہ خود کھل جائے اور سرکار روز انور سے آواز دے کر مجھے بلا لیں تو حضور کے قبروں میں دفن کر دینا ورنہ جنت کی بکری ملے گا سرکار صدیق اکبر ضلع اتاروں کا جنازہ مبارکہ حضور کے حضور دفن مقدمہ کے دروازے پر رکھا گیا ہے اللہ اکبر ہوئی ان کی وصیت کے مطابق یہ بات کہی گئی ہے حدیث میں آتا ہے ان فتح با دروازہ کھل گیا اور روز انور سے آواز آئی کیا دکھے دور حبیب اگر صدیق اکبر کا یہ اعتقاد ہوتا جی کہ معاذ اللہ حضور میں ترمذی میں مل جانے والے ہیں تو کبھی یہ وصیت نہ فرماتے یہ وصیت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موت آدھی پر ایمان رکھتے تھے حیات حقیقی پر ان کا بھی ایمان ان کا بھی ایمان باہر ہر محدود چلی گئی میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ اب میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عالم کے ساتھ رابطہ ہے ہر عالم کی حیات حضور کے اندر موجود ہے اگر نہ ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا رسالت کا عموم کوئی معنی نہیں رکھتا یہ نور رسالت کی ایک اجنا جھلک تھی جو میں نے آپ کے سامنے دی تھی باقی حضور کے انوار اللہ اکبر اللہ بہتر جانتا ہے نہ اس نے سکھایا کہ دارد نہ سادیرا سکھن پایا مقصد کی ہو گئی ہے فرمائیے میں نے کچھ دیر بڑی ضرورت نہیں کی ہے میں نے اس کو دعا بتا دی الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومرشدنا وهادينا ومعلمنا وهادينا إلى الصراط المستقيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما خاشعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ونصرا على اليهود وجميع الأعداء بحرمة سيد الأنبياء عليه وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم أغننا بالعلم وجملنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما أحد سواك اللهم أفردنا لما خلقتنا له ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به ولا تحرمنا ونحن نسأله ولا تعذبنا ونحن نستغفرك اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما أحد سواك اللهم فارج الهم كاشف الضر مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتفض